Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa 1 stycznia, minęła 14. Ada Pałko, zapraszam na serwis. Tylko w zachodniopomorskim petardy raniły kilkanaście osób. Wśród poszkodowanych są dzieci. Od dziś policjanci podczas kontroli będą sprawdzać także stan licznika naszego pojazdu. Białoruś i Rosja tymczasowo porozumiały się w sprawie dostaw gazu. Kilkanaście osób zostało rannych w wyniku wybuchów petard w zachodniopomorskim. Wśród poszkodowanych są dzieci, mówi Paulina Targaszewska z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. W Goleniowie 8-letnie dziecko trafiło do szpitala po wybuchu właśnie petardy. Miał wważoną klatkę piersiową. W Kołobrzegu 9-letni chłopiec doszło do urazu głowy, klatki piersiowej. W Białogardzie zaatakowany został ratownik medyczny. Wezwanie dotyczyło 17-letniego chłopca, który był pod wpływem alkoholu z urazem głowy. Niestety w karetce stał się bardzo agresywny. Rzucił się na naszego ratownika medycznego, zaczął go szarpać, kopać w brzuch. Ostatecznie w asyście policji został przetransportowany do szpitala. W Sylwestra i dziś rano zachodniopomorskie pogotowie wyjechało do ponad 300 wezwań. Dotyczyły one m.in. osób, które nadużyły alkoholu i wdały się w bójkę. Również we Włoszech są ofiary eksplozji fajerwerków. Jedna osoba zginęła, 204 zostały ranne. Ofiarą śmiertelną jest 26-latek, który próbował gasić pożar wywołany przez petardy. Wśród rannych jest ponad 40 dzieci i nastolatków. Tymczasem na Węgrzech fajerwerki spowodowały ponad 50 pożarów. Ich eksplozje uszkadzały budynki i samochody. 14 osób zostało rannych. Mają obrażenia twarzy i rąk. I wracamy do kraju. Już nie tylko kontrolują dokumenty i stan trzeźwości kierujących, ale także stan liczników pojazdów. Od dziś policjanci z drogówki mają nowe obowiązki. Policjant przy kontroli drogowej będzie spisywał licznik przebiegu samochodu. Umieszczał ten zapis będzie oprócz swojego notatnika w systemie komputerowym, który to finalnie pozwoli na w późniejszym czasie weryfikację, czy ten samochód ktoś przerobił, jeśli chodzi o przebieg, czy też nie. Jak mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji, pełnej weryfikacji pojazdów służyć ma również przepis dotyczący rejestracji lub wyrejestrowania auta w Gminnym Wydziale Komunikacji. Również od dziś nowe obowiązki mają kupujący i sprzedający auta. Starosta będzie teraz uprawniony do tego, żeby nakładać karę, jeśli ktoś nie zawiadomi o zbyciu czy nabyciu pojazdu, który podlega rejestracji. Te kary są rzędu od 200 do 1000 zł. Terminowa rejestracja pojazdów nie dotyczy dealerów samochodowych. I jeszcze na koniec o tymczasowym porozumieniu między Białorusią a Rosją, które dotyczy dostaw gazu. Białoruś i Rosja do ostatnich dni starego roku prowadziły negocjacje dotyczące zawarcia nowych kontraktów na dostawy ropy i gazu. W efekcie został podpisany protokół z rosyjskim Gazpromem w sprawie zachowania dotychczasowych cen na gaz dla Białorusi w styczniu i lutym. Podpisano również porozumienie o dostawach i tranzycie przez Białoruś błękitnego paliwa do 2021 roku. Mińsk i Moskwa wciąż nie podpisały umowy na dostawy ropy na ten rok. Jednak strony uzgodniły grafik, na podstawie którego rosyjski surowiec nadal będzie dostarczany na Białoruś. I tą korespondencją Włodzimierza Paca kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nowy rok z przewagą chmur. W przeważającej części kraju prognozowany jest deszcz ze śniegiem i śnieg. Wyjątkiem jest zachód i południowy zachód. Prawie w całym kraju na plusie. Jedynie w Zakopanem słupki i rtęci spadną dwie kreski poniżej zera. Najcieplej 5 stopni w Gdańsku i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. No jak Państwo piszą, ta część topu jest najbardziej zawałowo-genna ze wszystkich w historii. No przepraszam, no... 4 minuty po 14. Top wszechczasów. There must be some kind of way out of here. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Business Cudownie się spędza z trójką Nowy Rok. Siedząc w kuchni przy zapachu pieczonego ciasta słuchamy z całą rodziną razem z 17-letnim Jamnikiem. Pozdrawiamy z Bielska Białej, napisała Kasia. Do tego Jamnika 17-letniego proszę tak delikatnie, ale bardzo serdecznie od nas przytulić. Bardzo serdecznie. Jamniki Rules. Rule właściwie. O, może tak. All Along the Watchtower wraca do pierwszej setki The Jimi Hendrix Experience na miejscu 56. Halina Wachowicz, Iwanka Kunewa, Piotr Stelmach w tej części. Później od 15 Piotr Baron, zapraszam w imieniu Piotrka i w imieniu jeszcze jednego Piotrka, czyli Piotra Meca, zapraszam na finałowe rozdanie między 18 a 21. Poprzewracał się nam ten top 26. Oj, poprzewracał. Miejsce 55. Bardzo proszę.

Nigdy nie odwracaj się plecami od przyjaciela. Never turn your back on a friend. 73 rok, to właśnie z tej płyty jest ten utwór. Parents, grupa Budgie. W górę o 126 miejsc. Co tu się dzieje? No piszą państwo bardzo często, że to jest rewolucja, a nie top wszechczasów. I bardzo dobrze, w końcu chyba wszyscy tego chcieliśmy. Trochę. Budgie na miejscu 55. Maile piotr.stelmach@polskieradio.pl. Proszę pamiętać o Facebooku trójkowym, bo tam po każdej dziesiątce utworów zaprezentowanej na antenie jest podsumowanie i też jesteśmy na Twitterze i zapraszamy państwa bardzo serdecznie do komentowania i wspominania. No ja czekam na maile pod adresem piotr.stelmach@polskieradio.pl. 20 minut po godzinie 14. Właśnie w tej sprawie. Siedzimy w domu naszego przyjaciela i po kryjomu zamieniamy mu zawartość płyt w pudełkach z jego kolekcji. Uhuhu. Taka niespodzianka na nowy rok. Napisały pyszczole. No, pozdrawiam was pyszczole bardzo gorąco, ale jeżeli mogę prosić, nie róbcie mu tego, bo jak się chłop nie zorientuje, co ma w poszczególnym pudełku, albo zorientuje się, że ma inną zawartość niż ta, której oczekiwał, to będzie bacik. Oj, będzie bacik. Bardzo się cieszę z miejsca 54. I tried. satisfaction. W tak zwanym zerowym topie w 1983 roku to było szóste miejsce, 26 w 94, no i w tym roku witamy ponownie w pierwszej setce. Fuzzbox, takie pudełko, które moim zdaniem trochę zmieniło historię rock'n'rolla, to przez nie został przepuszczony dźwięk gitary Keitha Richardsa i wyszło jak wyszło i wyszedł ten właśnie riff I Can't Get No Satisfaction o 83 miejsca w górę na 54 dziś. A na 53 Again. Again, Arien, że tak powiem. Let Tomasz napisał, że przed tym utworem seler utknął mu w gardle. Panie Tomaszu, proszę popić koniecznie, no bo tak. A pani Ola napisała, że nie pasują mi grabie, a ja sobie grabię. Oj, grabię. Everybody hurts, R.E.M. 100 miejsc do góry na 53 w 26 notowaniu trójkowego topu wszechczasów. Punktualnie 14.30. No, miejscem 52 też mnóstwo osób będzie chyba zaskoczonych. I will.